Trójki. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dziś 14 dzień kwietnia. Jest Wielki Piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. 3 lata po rozpoczęciu wojny na wschodzie Ukrainy nic nie wskazuje na jej koniec. Jest coraz więcej ofiar, a zawieszania broni nie są przestrzegane. O to, by nie przenosić politycznych kłótni do domów, apeluje przed świętami kardynał Kazimierz Nycz. Wyjazd na święta samochodem? Droższy, benzyna podrożała, a jej jakość pozostawia wiele do życzenia. I o tym także w tym serwisie Trójki. Śmierć ponad 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy, rannych niemal 10 tysięcy. To jest bilans ofiar wojny w Donbasie. Mijają właśnie 3 lata od ogłoszenia przez Ukrainę operacji antyterrorystycznej na wschodzie kraju. Jest ona wymierzona w separatystów wspieranych przez Rosję. Mimo prób zawieszenia broni niemal każdego dnia dochodzi do ostrzałów. O sytuacji w Donbasie opowie Paweł Buszko. 14 kwietnia 2014 roku pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandr Turczynow podpisał rozporządzenie rozpoczynające operację antyterrorystyczną. Objęła ona obwody Doniecki i Ługański. Była to odpowiedź na działania zbrojne i przejmowanie kolejnych miejscowości przez separatystów, których wspierała Federacja Rosyjska. Od tamtego czasu w wyniku działań wojennych o różnej intensywności życie straciło 2652 ukraińskich wojskowych. 9578 żołnierzy zostało rannych. Ukraińskie władze wielokrotnie przedstawiały dowody, że separatyści walczą za pomocą broni przysyłanej przez Rosję. W Donbasie oprócz rosyjskich najemników znajdują się też regularne oddziały rosyjskiej armii. Kilkukrotnie wprowadzane zawieszenia broni nie odniosły skutku. Jedynie ostatniej doby prorosyjscy separatyści 65 razy ostrzelali ukraińskie pozycje. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tuż przed świętami jest apel metropolity warszawskiego. Kardynał Kazimierz Nycz zachęca do spokojnych rozmów o trudnych sprawach. Jak mówi, podziały w polityce nagłośniane w mediach sprawiają, że ludzie przenoszą to na swoje prywatne życie i to jest problem, bo kończy się kłótniami i zbyt dużymi emocjami. Jeżeli byśmy sobie rzeczywiście wszyscy dali w te 3 święte dni czas na uczestnictwo w tej pięknej, głębokiej, pobożnej liturgii Triduum, tych 3 świętych dni, jeżeli byśmy sobie dali czas na spokojną rozmowę w rodzinach, nie o pogodzie, o rzeczywistych problemach, tylko powiedzieć sobie, rozmawiamy w takim świątecznym, to znaczy refleksyjnym nastroju, to może byśmy się czegoś nauczyli, żeby nam po świętach było łatwiej i lepiej. Okazji do rozmów nie będzie brakowało, bo najwięcej Polaków święta spędza u bliskich, z rodziną. Ale są i tacy, którzy wyjeżdżają. A w Krynicy-Zdroju są już pierwsi turyści. Zarezerwowanych jest ponad połowa miejsc noclegowych. Rodzina państwa Stańczyków od 4 lat Wielkanoc spędza poza domem. Jak mówią, to przede wszystkim wygoda. Przyjeżdżamy na już przygotowane wcześniej śniadanie wielkanocne i pozostałe posiłki. Nie tracimy czasu, nie stoimy w kolejkach, żeby zrobić jakieś ogromne zakupy, tylko no po prostu te święta są takim czasem świątecznym. Migać Jarosław, wraz z moim kolegą prowadzę pensjonat Małopolanka w Krynicy-Zdroju. Jest taka tendencja, że goście lubią spędzić ten czas też poza domem coraz bardziej. My obserwujemy to po naszym pensjonacie. Głównym naszym tutaj atutem jest śniadanie wielkanocne i taka rodzinna atmosfera, którą próbujemy tutaj stworzyć dla gości. Jest to okazja do poznania fajnych, fantastycznych, nowych ludzi. Wszystko jest jak w domu. Może goście tylko troszeczkę się zmieniają, a więc ta rodzina jest tylko taka wymienna. Mamy koszyczek, idziemy święcić pokarm, także wszystko odbywa się tak, jak być powinno. Możemy być wszyscy razem, że mamy po prostu czas dla siebie, dla rodziny. Polacy wyjeżdżają także na święta poza granice kraju. Najchętniej wybierane kierunki nie zmieniają się od lat. Wciąż lubimy południe Europy i Wielką Brytanię. A wyjazd na święta to wydatek, zwłaszcza, że ceny paliw poszły w górę. W tym tygodniu na stacjach paliw wzrosty były spore, mówi Urszula Cieślak z Biura Łódzkiego Maklerskiego Refleksji. Przekonuje, że ma to związek z sytuacją na światowych rynkach paliw. Ceny benzyny rosły średnio o 9 groszy na litrze, olej napędowy wzrósł średnio 8 groszy, a autogaz o 2 grosze. Jednocześnie w tym tygodniu na części stacji podwyżki były w jeszcze większej wysokości niż ten średni wzrost. Sięgały bowiem aż kilkunastu groszy, 15 bądź powyżej 15 groszy na litrze. Średnio za litr benzyny 95 płacimy 4,67 zł, za litr oleju napędowego 4,51 zł, za litr, autogazu 2 zł i 16 groszy. Było o cenach, to na koniec jeszcze o jakości paliw w warmińsko-mazurskim. Nie jest najlepsza, tak wynika z danych Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Statystyki ogólnopolskie wskazują, że z roku na rok jakość się poprawia. Na Warmii i Mazurach wykryto natomiast najwięcej odstępstw. Tej sytuacji przyjrzał się ze swoim zespołem profesor Andrzej Piętak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego studenci pobrali próbki z 30 stacji. Paliwa są często zanieczyszczane różnymi rozpuszczalnikami, różnymi wlewanymi do nich składnikami chemicznymi, czasami olejem opałowym, czasami wodą także. Więc takie paliwo zanieczyszczone dostając się do silnika powoduje to, że po pierwsze ten silnik więcej tego paliwa zużywa na jednostkę pracy, którą musi wykonać, a ponadto takie paliwo powoduje, że te silniki mają znacznie niższą żywotność. Z badań wynika, że najbardziej zanieczyszczone są paliwa na małych, gminnych stacjach benzynowych. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie. W 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nieciekawa pogoda przed nami, do końca dnia chmury, niewiele przejaśnień i opady deszczu. Na Podlasiu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe burze, którym towarzyszyć może śnieg. A wysoko w górach słabe opady śniegu, wszędzie porywisty wiatr. Temperatura od 6 do 12 stopni, a wieczorem w nocy bez zmian, chmury, deszcz na północnym wschodzie, także deszcz ze śniegiem i wietrznie. Od minus 3 w nocy, 3 stopni w Kotlinach Karpackich, do plus 3 w centrum, 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Dziś przez cały dzień jesteśmy w Jerozolimie. Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. Stację współczesnej Drogi Krzyżowej przemierza z mikrofonem Marcin Gutowski. Do 11 stacji wchodzi się po schodach. Znajduje się ona już na wzniesieniu Golgoty, wewnątrz Bazyliki Grobu Bożego. To tutaj Jezus miał zostać przybity do krzyża. Na tle długiej i głośnej kolejki pielgrzymów i turystów czekających na to, by przez chwilę dotknąć świętej skały, dostrzegam jedną, siedzącą w kącie, skupioną kobietę. To Polka, pani Edyta. Dzień dobry, przyjechałam na 2 dni do Jerozolimy, bo właśnie jestem na wolontariacie w Berszewie na południu Izraela. No i przy okazji postanowiłam zajrzeć do Bazyliki Grobu Bożego. To ważne dla mnie miejsce. 8 lat temu mieszkałam chwilę drogi stąd. Mogłam tutaj często przychodzić na modlitwę. Byłam tutaj każdego wieczoru, tuż przed zamknięciem. Ja kończyłam pracę mniej więcej godzinę przed zamknięciem Bazyliki. Czmychałam sobie tutaj, głównie na Kalwarię, ale też jakoś zahaczałam o Grób Boży, który jest pusty, gwarantuję. A ta wieczorna pora jest bardzo fajną porą, bo wtedy jest o wiele mniej, czy to pielgrzymów, czy turystów. I to jest taka druga pora w ciągu doby właściwie, bo noc to jest pora, kiedy tutaj są tylko ludzie, kilka osób poza oczywiście mnichami, którzy tutaj jakby sprawują cały czas modlitwy, kilka osób, które się zamykają tutaj w bazylice. O świcie, kiedy bazylika jest otwierana, można zastać ją zupełnie pustą, bez nikogo, oprócz kilku mnichów. No i wieczór, tuż przed zamknięciem, to też jest taka pora, kiedy albo ludzie szybciutko jeszcze starają się dotknąć tych najważniejszych miejsc, albo już ich nie ma, bo boją się, tak 15-20 minut przed zamknięciem muzułmanin, który to robi, uderza mocno o drzwi i wszyscy się tego boją, wszyscy wtedy natychmiast czmychają, a szkoda, bo tam wtedy jeszcze zostaje takie 20 minut na spokojną modlitwę, czy na pobycie po prostu tutaj w tym miejscu. A ta Berszewa, co to jest za miejsce i co to za wolontariat? O, Berszewa to najpiękniejsze miasto na Negewie, tutaj w Izraelu. Na południu, na pustyni? Tak, to jest takie ostatnie duże miasto na początku Negewu. Jest tam parafia katolicka prowadzona przez polskiego księdza, parafia dla osób mówiących w języku hebrajskim, modlących się w języku hebrajskim. Jesteśmy tam, żyjemy, pracujemy. Ja już nie jestem dawno studentką, jakoś udało mi się wygospodarować 3 miesiące w życiu, żeby przyjechać tutaj, bo jest to świetny czas po to, żeby tam poukładać różne rzeczy w głowie. Choć w ciągu dnia w miejscu najważniejszych wydarzeń w historii chrześcijaństwa panuje taki zgiełk, że naprawdę niełatwo tu o zgdumę. Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. do Jerozolimy. Wrócimy również za godzinę. Program trzeci, prawie 10 minut po godzinie 16. To był John Lennon. 13 minut po 16:07. Trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19:00. A co w naszym programie? O zwyczajach wielkanocnych naturalnie. O niektórych niestety już zapominamy. Ja znam na przykład taki starodawny zwyczaj, obrządek, że te jajka, które się odłupiło i te łupiny zbierało się i obsypywało się na szczęście cały dom tymi łupinami. A pani skąd pochodzi? Długosiodło. Gdzie to jest? Mazowsze. W święta zapewne niektórzy sięgną po alkohol. Powrót do domu za tym samochodem może być problematyczny. To strasznie słodkie. Bardzo słodkie. I twarde. Dentyści mówią, że zęby można połamać na mazurkę. No tak, można. Mazurki mogą być bardzo zdradliwe, tak jak również alkohol. To zależy na przykład od tego, ile ważymy, czy pijemy na pusty żołądek, jaki jest nasz metabolizm, czy bierzemy jakieś leki, bo alkohol się metabolizuje przez cytochrom, przez który metabolizują się również leki. Czyli tutaj jest taka walka między lekami i alkoholem i on będzie dłużej wtedy w organizmie. W niedzielę w Turcji referendum. Jeśli wyniki będą po myśli prezydenta Erdoğana, zyska bardzo silną władzę. Jeden człowiek będzie decydował, ilu ministrów będzie w rządzie. Jeden człowiek będzie decydował, jakie będą mieć obowiązki. Jeden człowiek będzie decydował, ilu ma zastępców i jakie będą ich uprawnienia. A parlament będzie kwiatkiem do kożucha. Przed nami również dziś niezwykłe historie ludzi, którzy zbłądzili w życiu, ale podnieśli się, wygrali z trudnościami. No życie mi się super poukładało. 11 lat jestem poza zakładem poprawczym. Nie złamałam jeszcze do tej pory ani razu prawa i nie zamierzam w tym momencie mam dla kogo żyć, mam dla kogo walczyć. Teraz to ja jestem zupełnie inną osobą. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. Przed nami święta i biesiadowanie zapewne przy stole nierzadko zakrapiane alkoholem. Policja co roku zatrzymuje bardzo wielu kierowców, którzy źle ocenili swoje możliwości. A tłumaczenia są zawsze podobne. Tylko trochę alkoholu, a w dodatku wczoraj niektórym z nas wydaje się, że wystarczy odczekać kilka godzin po wypiciu i można ruszać. Jak wieczorem wypiję, to rano na pewno nie jadę. Tam po piwie, no to rano można jechać po jednym. No. Ale po mocniejszym alkoholu? No już nie usiadłbym za kółko. 15 godzin spokojnie odczekać trzeba. Jeśli się wieczorem coś wypiło. Jeśli się wieczorem... Co to znaczy coś? Parę kieliszków. Ile trzeba odczekać, żeby potem móc wsiąść za kółko i bezpiecznie, bez zagrożenia i bez alkoholu we krwi dojechać do domu? To zależy od tak wielu czynników. Anna Plucik-Mrożek, internistka z Medigaveru. Bo to zależy na przykład od tego, ile ważymy, czy pijemy na pusty żołądek, czy dużo jemy przy tym, jaki jest nasz metabolizm, czy bierzemy jakieś leki, bo alkohol się metabolizuje tylko i wyłącznie w wątrobie, w dodatku przez cytochrom P450, przez który metabolizują się również leki. Czyli tutaj jest, że tak powiem, taka walka trochę między lekami i alkoholem i no nie zawsze alkohol wygrywa. Czyli on będzie dłużej wtedy w organizmie. Oczywiście my zachęcamy do tego, aby korzystać z ogólnie dostępnych alkomatów. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Takie alkomaty można często spotkać, czy to na stacji paliw, czy nawet samemu kupić za nieduże już w dzisiejszych czasach pieniądze. Ale też pamiętajmy, że możemy skorzystać z pomocy policjantów, zgłosić się na komisariat czy Komendę Policji, poprosić o takie zbadanie. Dwa zwykłe piwa nieduże, takie 300 ml, one u takiego powiedzmy 60-kilogramowego czy 70-kilogramowego mężczyzny, który normalnie je, one się będą eliminowały przez ponad 4 godziny. Czyli dwa piwa wydawałoby się, że to jest nic, a jednak to są co najmniej 4 godziny i to jest tak zmienne osobniczo, że może być taka osoba, która wstanie rano i nadal będzie miała alkohol we krwi. Ktoś wypije pół litra alkoholu, niech będzie to wódka, ile on musi odczekać? Mężczyzna waży, no załóżmy 90 kilogramów. Krzysztof Brzuska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po 12 godzinach stężenie alkoholu we krwi może wynosić jeszcze 0,8 promila. W związku z tym warto czekać przy takiej ilości alkoholu nie mniej niż dobę. A przy butelce na przykład czerwonego wina? W przypadku kobiety 60 kilogramów. Czas oczekiwania na wytrzeźwienie myślę, że około 16 godzin. W przypadku kobiet to jest większy problem, dlatego że organizm pań wolniej pozbywa się alkoholu. Są takie strony w internecie, tam sobie ludzie zerkają, że wypiłem 2 kieliszki wina, czy tam butelkę wina, mogę ruszyć w trasę za 12 godzin. To są kalkulatory, na których można polegać? Nie, myślę, że nie. To jest tak dużo różnych zmiennych. To znaczy ja myślę, że w tej chwili alkomaty już, ceny ich są tak dostępne. To jest najbardziej wiarygodna metoda sprawdzania poziomu alkoholu we krwi. Zatem o świadomość i dorosłość apelujemy, a pytała Izabela Woźniak. Grażyna Łubaszewska. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Yeah. gdzieś tam, bo w jesień tak też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki. Plącze drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Grażyna Łobaszewska, 23 minuty po 16. Wielki Piątek to czas refleksji i zadumy również nad sensem życia, często też nad tym, jak sobie w życiu radzimy. Są wśród nas tacy, którzy znaleźli się na samym dnie. Są i tacy, którym udało się od tego dna odbić. Dziś żyją normalnie. Taka też jest historia m.in. pana Mariusza, który przez kilka lat był bezdomny. Jak mówi, nic nie wskazywało na to, że tak potoczą się jego losy. Zawsze zdawało mi się, że będę taki mocny, taki fajny gość, wykształcony, tylko że nie umiejący poradzić sobie w życiu. Rodzina powiedziała panu nie? Po kolejnym zapiciu nie zostałem wpuszczony do domu i z tego domu odszedłem. Zaczął pan wędrówkę. Bardzo się wstydziłem miejsc, do których uczęszczałem, bo zaniedbałem siebie zewnętrznie też. Chodziłem nieogolony, nieświeży przede wszystkim. Przychodziły myśli jakieś tam natrętne takie, które już też nie dawały mi spokoju. Były to myśli też i samobójcze. Ja się ukrywałem gdzieś. To były i klatki schodowe, to były piwnice, żebym mógł w tych miejscach gdzieś tam schronić się. A ile lat pan tak chodził? To były 2 lata. Takie przebywanie w miejscach, czyli dworce kolejowe. Taki najgorszy dzień, jaki pan przeżył wtedy? Najgorszy dzień, gdy spadł pierwszy śnieg z deszczem i ja w przymoczonych butach nie wiedziałem, co ja miałem ze sobą zrobić. Spotkałem jeszcze swoją dawną znajomą z czasów młodości, tak przypadek sprawił, która gdzieś tam z politowaniem pokiwała nade mną głową. Ja z takim poczuciem wstydu po prostu stanąłem z twarzą w twarz z tą osobą i po prostu uciekłem. Wstyd nie pozwalał na to, żebym móc spojrzeć prosto w oczy tej osobie. I to był taki najgorszy dzień dla mnie i prawdopodobnie to był wizerunek tej mojej prawdy o mnie samym. Jaki tak naprawdę jestem w życiu. Zbłąkany, zakłamany. Miał pan wtedy nadzieję na to, że pana los się poprawi? Ja nadziei nie widziałem wtedy. ciężko mi było naprawdę, mówię, gdzieś odrobinkę iskierki, gdzieś tam, mówię, tego światełka dojrzeć, w jakimkolwiek miejscu, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, w sobie, czy gdzieś na zewnątrz. Co się takiego wydarzyło, kiedy pan zaczynał wierzyć w to, że pana los się jednak odmieni, że będzie lepiej? Jedna z koordynatorek Fundacji Kapucyńskiej przytuliła, po prostu przygarnęła gdzieś w formie rozmowy, samą obecnością. Już poczułem ciepło. Mariusz, nie jesteś sam. Wiązało się to też dla mnie z taką więzią z Panem Bogiem, bo ja z Panem Bogiem też się kłóciłem, że jestem wiecznie taki pokrzywdzony, nieszczęśliwy i ja sobie z tym życiem nie poradzę. Ja jestem na pograniczu tych dwóch światów, ciemnej i jasnej strony. Czyli jestem alkoholikiem, który stara się nie pić, trzeźwiejącym alkoholikiem, proszącym Pana Boga o łaskę i dar trzeźwienia każdego dnia. Jak teraz wygląda Pana dzień? Po mszy, jeżeli nie mam dnia pracy, czy prywatnego pacjenta, przychodzę tutaj, pomagam w jadłodajni. Mieszka Pan gdzieś? Tak, mam obecnie dom, w którym mam ciepło, w którym mam naprawdę atmosferę taką, którą chciałem zawsze mieć. Utrzymuję kontakt z synem, utrzymuję kontakt z mamą, z rodzeństwem. Mówią? Chłopie, dobrze, że ci się udało. Dobrze zrobiłeś. Nie, jest takie fajne powiedzenie. Dobrze, że jesteś. Miło cię widzieć. To jest ziemskie zmartwychwstanie. Czwarty rok już jestem w abstynencji. Zależy ode mnie, czy ja jestem człowiekiem, czy nie. To jest ta wartość, żebym w człowieku odnalazł człowieka. Z panem Mariuszem, niegdyś bezdomnym, rozmawiała Anna Rokicińska. O takim właśnie ziemskim zmartwychwstaniu, jak to określił pan Mariusz, będziemy jeszcze dziś mówić o krętych ludzkich drogach. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. Yes, it was my way. To Frank Sinatra, program trzeci po 16.30, czas na skrót, Radosław Mróz. Na początek Toruń, katastrofa budowlana. Podczas prac wyburzeniowych kamienicy przy ulicy Podgórnej zawaliła się konstrukcja budynku. Pracownik budowlany zginął na miejscu. W tej chwili trwa akcja ratunkowa. Na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnej. W drodze na święta ostrzegamy przed utrudnieniami na A4. W dużych korkach utknęli przede wszystkim kierowcy jadący z zachodu w kierunku Katowic. Grzegorz Olnik z punktu informacji drogowej w Opolu informuje, że zatory są spowodowane m.in. robotami drogowymi. W związku z prowadzonymi remontami na A4 w okolicach miejscowości Krapkowice obecnie zator wynosi około 15 km, także trzeba się liczyć z utrudnieniami. W miejscu remontu ruch przebiega płynnie z ograniczoną prędkością, tam do 60-80 km na godzinę. Przewidywany czas przejazdu około 60-70 minut na chwilę obecną. Informacje ważne dla kierowców także w radionawigatorze, ten najbliższy już przed 17. Były szef prokuratury rejonowej w Rzeszowie Zbigniew N., jeden z podejrzanych w tak zwanej aferze podkarpackiej, pozostanie za kratami. Sąd przedłuża areszt o kolejne 3 miesiące. Sąd rejonowy przedłużył stosowanie wobec podejrzanego stosowanie tymczasowego aresztowania do dnia 15 lipca 2017 roku. Mówiła sędzia Alicja Kuroń z Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Prokuratura zarzuca Zbigniewowi N. przyjęcie około 450 tysięcy złotych łapówki, a także powoływanie się na wpływy w różnych instytucjach. Grozi za to kara do 8 lat więzienia. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Jak powiedziałem, wieczorem i w nocy bez zmian, nadal chmury i deszcz, a na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem od +3 do +7. A jutro w Wielką Sobotę nadal pochmurno deszczowo, nad morzem w górach silny wiatr. W Augustowie Koszalinie 8 stopni, w Gdańsku 9, w Szczecinie Bydgoszczy 10, w Poznaniu 12, w Warszawie, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 13, we Wrocławiu 14. Święta zatem pochmurne, deszczowe i niestety chłodne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Smashing or destroying crosses, it's material. It's a material, yeah. But they can't destroy the faith in our hearts, the belief in God, in Jesus. Chrześcijaństwo zaczęło się na Bliskim Wschodzie, w Jerozolimie i Mosulu, a nie w Rzymie ani w Paryżu. W Wielką Sobotę raport o stanie świata o ludziach, dla których wiara to ciągle sprawa życia i śmierci. Zapraszam tuż po 14. Dariusz Rosiak w Warszawie i Michał Żakowski w Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu. Autopromocja. 26 minut do 17. This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me, everything's fine. be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free, this world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free, this world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, love, love, love. This could be heaven for for everyone. Grupa Queen. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Żur już pan przygotował? No właśnie, z tym jest problem, jak co roku, bo u nas zawsze przed świętami Wielkiej Nocy jest spór domowy o to, czy żur, czy barszcz. Moja żona pochodzi z innej części Polski, gdzie w ogóle nie mają żuru, tylko robią taki barszcz i on jest taki... No jaki? Jakby to powiedzieć. Niepoważny, on tak? To jest prawie sama woda. To znaczy oni gotują w tej wodzie wędliny, jak dodają jakiś troszkę przypraw, jak już ugotują te wędliny, to wyciągają wędliny, no i stawiają to na stole jako barszcz wielkanocny. Do tego trzeba dodać trochę chrzanu, można potem już te wędliny pokroić i chleb wrzucają jeszcze. I to jest tradycja świąteczna, która mnie się nie do końca podoba, bo ja raczej jestem za tradycyjnym żurem na zakwasie. Aha, czyli taki prawdziwy na zakwasie. Tak, i co roku ciężko jest wypracować kompromis. To na pierwsze, a na drugie danie? A to jest i pierwsze, i drugie, i trzecie danie. Rozumiem. W święta w Stanach widać? Trochę widać. Przed wieloma Amerykanie mają skłonność do dekorowania swoich domów z różnych okazji. A to flagi wywieszają, a to lampki przed świętami. Cała Ameryka wtedy jest w lampkach. Przed świętami Wielkiej Nocy przed wieloma domami stoją zajączki wielkanocne. Wczoraj przejeżdżałem obok domu, przed którym ktoś wystawił chyba ze 200 zajączków. Ludzie przychodzą i się fotografują z nimi. Ale nie ma oczywiście takiej atmosfery jak w Polsce, gdzie jest to, po pierwsze święta są dłuższe, po drugie taki bardziej refleksyjne, religijne. Oczywiście Amerykanie też są religijnym narodem i te święta przeżywają. Niedziela jest obowiązkowym punktem niedzieli dla religijnych Amerykanów, to jest udział we mszy. Ale także to jest, te święta mają taki świecki wymiar. Przede wszystkim sprowadza się to do zabawy dzieci w tak zwany Easter Egg Hunt, czyli poszukiwanie wielkanocnych jajek. To chodzi o te niespodzianki dla dzieci ukryte w jajkach, tak? Tak, i albo małe zabaweczki, głównie słodycze się ukrywa w jajkach, te jajka rozrzuca się wiele to po ogrodzie, po lasach, po parkach i dzieci wiele to zbierają. Wiele pan tam nie ukryje, sądząc po rozmiarze jajka. Tak, ale może pan zebrać na przykład 50 takich jajeczek. Aha. No i wtedy ma pan, może się pan tymi słodyczami obżerać. To jest, najwięcej słodyczy w Stanach Zjednoczonych sprzedaje się na Halloween, natomiast Wielkanoc jest drugim świętem na tej liście najbardziej popularnych, jeśli chodzi o słodycze, właśnie za sprawą tego polowania na jajka, poszukiwania, zbierania jajek przez dzieci. Zresztą tradycyjne Easter Egg Hunt odbywa się w Białym Domu. Co roku prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza do siebie tysiące dzieci, które albo szukają jajek, albo to jest też takie zabawy toczenie jajek, fotografują się z królikami czy z zajączkami. W każdym razie to jest także święto dla dzieci, a są też polskie akcenty. No poza tym, że Polacy oczywiście przeżywają te święta bardziej po polsku niż po amerykańsku, czyli jest w polskich parafiach, do polskich parafii nosi się święconki, są msze, jest poniedziałek, także w poniedziałek także obchodzi się święta, bo Amerykanie mają tylko jeden dzień świąt, w zasadzie niedziela. To na przykład w Buffalo w stanie Nowy Jork w poniedziałek odbywa się tradycyjna parada z okazji śmigusa Dyngusa. Buffalo, czy Polonia z Buffalo ogłosiła to miasto mianem światowej stolicy Dyngusa. I tam się odbywa parada, która jest nawet transmitowana przez lokalne stacje telewizyjne. To jest wielkie lokalne wydarzenie. Wspomniał pan o Białym Domu. Skoro tam już jesteśmy, to tradycyjnie zapytam o Donalda Trumpa. Słyszałem, że zmienia zdanie w sprawie NATO, ale nie tylko. W wielu sprawach zmienia zdanie. No tak, to znaczy, jeśli chodzi o kwestie w polityki zagranicznej, no to mamy zupełnie innego Donalda Trumpa niż tego, z którym mieliśmy do czynienia w czasie kampanii wyborczej, a nawet w pierwszych tygodniach po objęciu urzędu, dlatego że w tych zasadniczych sprawach, jeśli chodzi o amerykańską politykę zagraniczną, to wykonał kilka zwrotów, nawet można powiedzieć o 180 stopni. Po pierwsze, miał toczyć wojnę handlową i wejść w poważny spór z Chinami. Okazuje się, że a Rosja miała być tym sojusznikiem, państwem, z którym się dogada. Jest zupełnie odwrotnie. Właśnie po wizycie premiera Chin w Stanach Zjednoczonych ogłosił, że już nie nazwie Chin, nie określi Chin manipulatorem walutowym, co by mogło doprowadzić do, miał poważne konsekwencje handlowe. Natomiast sprawa Rosji czy kontaktów z Rosją wygląda zupełnie inaczej niż to zapowiadał, czyli mamy największy kryzys, jeśli chodzi o stosunki amerykańsko-rosyjskie od lat. Jeśli chodzi o Syrię, no to w czasie kampanii wyborczej, czy jeszcze kilka lat temu, przestrzegał przed jakąkolwiek ingerencją czy interwencją w tym kraju, uznając, że to jest, Ameryka nie ma tam żadnego interesu. W tej chwili, jak o czym mówiliśmy tydzień temu, mieliśmy do czynienia z bombardowaniem celów czy bazy lotniczej w Syrii, a być może będą kolejne kroki. No i sprawa NATO. Donald Trump w czasie kampanii wyborczej nazwał w pewnym momencie NATO mianem przestarzałej organizacji, krytykował NATO, twierdził, że Ameryka jest wykorzystywana przez sojuszników europejskich do ochrony swoich krajów, a sojusznicy nie chcą właściwie płacić i wykorzystują Amerykę. W tej chwili powiedział, że już wyszedł na konferencji prasowej z szefem NATO, który odwiedził Waszyngton. Powiedział, że już nie uważa NATO za przestarzałą organizację i że Sojusz Północnoatlantycki, amerykańsko-europejski jest oparty i na wartościach, i na wspólnych interesach. Jest to bardzo, bardzo ważny sojusz. Także kompletna zmiana akcentów, inne rozłożenie akcentów, no i zmiana kierunku amerykańskiej polityki zagranicznej. Wygląda na to, to bardziej przypomina już tradycyjną, taką republikańską politykę zagraniczną, jastrzębią wykonaną Donalda Trumpa, tym bardziej, że mamy do czynienia z pokazami siły. Te tomahawki, które spadły na Syrię, a wczoraj no największa właśnie, bomba zrzucona na Afganistan. Tak, 10 ton ważyła. Bomba specjalna. Na czym polega wyjątkowość tej bomby? Po raz pierwszy w historii zrzucono tę bombę na polu walki. To jest nowa wersja takich gigantycznych bomb, które używano jeszcze na początku wojny w Afganistanie przeciwko talibom. To jest bomba, która wybucha nad ziemią. Jest to gigantyczny ładunek wybuchowy. Tworzy się podciśnienie i w miejscu, gdzie są podziemne jaskinie czy bunkry, to wszystko się zapada. To wszystko po prostu w mgnieniu oka znika, jest zniszczone. Świadkowie tego wybuchu z Afganistanu donoszą, że w domach w promieniu 3 kilometrów od wybuchu tej bomby wypadły wszystkie okna, zostały rozbite. Amerykanie twierdzą, że był to sukces. Rząd Afganistanu twierdzi, że zabito 36 bojowników państwa islamskiego, bo przeciwko nim ona została użyta. Natomiast eksperci mówią o tym, że jest to trochę też pokaz siły Stanów Zjednoczonych. I ta Syria, i zrzucanie tej bomby to jest rodzaj ostrzeżenia na przykład pod adresem Korei Północnej, która być może za chwilę przeprowadzi zaawansowany test broni nuklearnej. Amerykanie przestrzegają przed tym, by Koreańczycy tego nie robili, bo może to się źle skończyć. I być może to jest część takiego właśnie pokazu siły ze strony Donalda Trumpa, że Ameryka gotowa jest sięgnąć po te najostrzejsze środki w razie czego. Tymczasem Ameryka żyje również sprawą skandalu w zasadzie, bo takim mianem to jest określane. Skandalu związanego z wyproszeniem pasażerów United Airlines. Wyproszeniem to łagodnie powiedziane. No, chciałem być łagodny, ale tam nie było łagodnie z tego, co czytałem. Mało która sprawa tak oburza Amerykanów i tak łączy w oburzeniu wszystkich Amerykanów. To był skandal, który kosztuje United Airlines, bo to o tych liniach lotniczych mówimy bardzo dużo, dlatego że pierwszy dzień po tym incydencie na pokładzie samolotu akcje tej firmy spadły tak, że wartość firmy zmniejszyła się o $1 miliard w ciągu jednego dnia. Incydent polegał na tym, że zabrakło miejsc w samolocie dla stewardess, które miały przelecieć na inne lotnisko, by tam rozpocząć pracę. W związku z tym wyciągnięto za fraki jednego z pasażerów. Przy okazji on doznał obrażeń, miał powybijane zęby. Policjanci z lotniska ciągnęli go po prostu po ziemię, on się obijał o siedzenia. To był skandal, to było poważne oburzenie. Domyślam się, że amerykańscy internauci suchej nitki nie pozostawiają na United Airlines. Tak, tak. Nawet takie żarty się pojawiają, reklamy, że takich specjalnych przedziałów dla specjalnej klasy dla pasażerów United, że za dodatkową opłatą można zostać pobitym w samolocie United. W każdym razie oburzenie jest ogromne. A jeszcze oliwy do ognia dodał szef United Airlines, prezes United Airlines, który dzień po tym incydencie powiedział, że właściwie to zastosowano procedury, a pasażer się po prostu nie zachowywał. Nie dostosował. Tak, nie dostosował, że miał po prostu, trzeba było, powinien wyjść. Kiedy został poproszony, a on nie chciał, uparł się, że poleci, bo ma bilet. Generalnie problem bierze się stąd, właściwie zwykle problemu nie było. Chodzi o to, że większość linii lotniczych, właściwie wszystkie linie lotnicze sprzedają na tych najbardziej popularnych trasach więcej biletów niż jest miejsc w samolotach, dlatego że ze statystyk wynika, że 1 na 20 pasażerów nie pojawia się na lotnisku, nie wsiada do samolotu, z różnych powodów rezygnuje z lotu. W związku z tym, żeby nie było pustych miejsc, sprzedają więcej tych biletów i zwykle pokojowo udaje się rozstrzygać spory ewentualne, kiedy więcej pasażerów się pojawi niż się spodziewały linie lotnicze. Po prostu oferuje się im gotówkę. W Stanach Zjednoczonych do $1300 linie lotnicze mogą tym razem oferować się nie tym, udało. Którzy się dobrowolnie zgodzą nie polecieć. Tym razem się nie udało. Czasu mamy już niewiele, także może napad. Może napad, ja tylko odnotuję, może, że na Golden Gate Bridge, czyli słynnym moście z San Francisco, który był najpopularniejszym miejscem samobójstw w Stanach Zjednoczonych, 1500 do tej pory miało już tam miejsce, wreszcie zostanie rozwieszona siatka pod tym mostem na całej długości, więc skończy się to. A jeśli chodzi o napady, to mam tutaj dżentelmena z Pensylwanii, który uciekając rowerem z napadu na bank zgubił gotówkę, po prostu rozsypało mu się to wszystko, co zarejestrowały kamery. kamery uliczne. To jest hit w internecie amerykańskim w tej chwili, jak ten człowiek parkuje rower, wraca na miejsce i te wszystkie banknoty, a było troszkę wietrznie, więc może pan to sobie wyobrazić, stara się zebrać z ulicy. Zebrał i odjechał. Natomiast w Allentown, też w Pensylwanii, pewien napadacz na banki zapomniał zatankować przed napadem. W związku z tym, odjeżdżając z napadu, musiał się zatrzymać na pierwszej, najbliższej stacji benzynowej i tam właśnie został aresztowany. My wszystko dopniemy na ostatni guzik i nie będziemy zapominać o takich drobiazgach jak paliwo. Pozdrawiam, ukłony dla żony. Może w tym roku... A pan jest po czyjej stronie? Pan jest za Barszczem Skieleckiego, czy za tradycyjnym żurem z Łomży? Się opowiedzieć po stronie żony. Może w tym roku by ulec i przygotować podług żony przepisu. Co pan na to? No, skoro i moja żona, i pan głosuje za tym Barszczem wielkanocnym, to niech będzie. Bardzo dziękuję i bardzo pan łaskaw w te święta. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków schodów książek, oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. To Marek Grechuta. Gorączkowe przygotowania trwają. Zapewne dziś w niejednym domu można usłyszeć nerwowe zostaw to, to jest na święta. W piecach już serniki, baby, no i mazurki. Najbardziej wielkanocne. Nasz reporter wybrał się na poszukiwanie prawdziwych mazurków. Dzień dobry. Mazurków państwo nie mają? To są mazurki kajmakowe, tak? Mazurki są przeróżne, nawet z makiem robią. A taki prawdziwy mazurek to jest właśnie kajmakowy. To jak się robi prawdziwy mazurek kajmakowy? Ciasto kruche i gotujemy przez cały dzień mleko z cukrem i wychodzi nam kajmak. Później to ucieramy i smarujemy. To strasznie słodkie. Bardzo słodkie. I twarde. I twarde. Dentyści mówią, że zęby można połamać na mazurkach. No tak. Można. No to przez te bakalie, czy przez spód? Nie, przez spód. Zależy, jakie ciasto się zrobi, no bo czasem kruche ciasto to wyjdzie taki dość twarde, no. A z jakiego regionu mazurek pochodzi? Jak nazwa mówi, podobno z Mazur. Ale świąt bez mazurka sobie pan nie wyobraża? Nie, zawsze były. Kiedyś u mamy, teraz u nas. Następne pokolenie dzieci nasze też robią mazurki. Jem na święta mazurki. Robimy specjalne mazurki na cieście biszkoptowym. Jakaś taka wariacja na temat mazurka? Wariacja, dlatego że to jest miękki spód, a nie twardy, który jest najczęściej. Dlaczego? Dlatego, że na twardy można zęby połamać? W moim wieku już tak. To spód. A co na wierzchu? A na wierzchu albo masa kajmakowa, albo powidła. I do tego dekoracje, rodzynki, migdały, skórka pomarańczowa, arcydzięgiel kandyzowany, co jest zielony kolor. Także wtedy już dekoracje jest w rękach dzieci. Niektórzy mówią, że to niedobre, że to strasznie słodkie, jeść się nie da. Jest sposób na kajmak. Dodajemy masło roślinne. Możemy dodać jeszcze do tego albo kwasek cytrynowy, albo sok z cytryny. Zmiksować i jest wtedy jest słodki, ale i właśnie kwasek jest. Tak. Mazurek tylko na święta, czy między świętami też? Między świętami też, bo to jest łakomstwo. Zbyt słodkie, a ja nie lubię słodkiego i zresztą cała rodzina. Także u nas, co się robi na Wielkanoc, to są baby, serniki. Ale nie smakują mazurki? Są słodkie. Nie. A z czego powinien być prawdziwy mazurek? Trochę inny, bo prawosławna, to inaczej ten mazurek robiony. Więcej jajek, także to jest też drożdżowe takie ciasto. W Polsce zauważyłem, że to jest inaczej. Słodszy i taki aż klejący, taki mocno, ale też smaczny. Je pani mazurki na święta? Jem mazurki, ale nie robię. Koleżanka moja jest fachowcem w tej sprawie. Z wierzchu najlepiej, jak jest jakaś masa kajmakowa, albo lukier. Czyli mocno słodki. No, ta masa kajmakowa to taka sobie, bo ona spirytusiku dużo dolewa do tej masy, także on jest taki, wie pan, taki rześki, o. Chyba, że się dużo zje. Chyba, że się dużo zje. O mazurki pytam, dzień dobry. A, dzień dobry już nie ma, ładne były. A, czyli wszystko zjedli? Z niesamowitą masą ajer koniakową. Duży alkohol, nie dla dzieci, niestety. Masa pyszna, pod spód troszeczkę dżemu z czarnej porzeczki, cud miód. O mazurki pytał Łukasz Karustam. Panie Stefanie, co dobrego? Halo? Co dobrego? Piękna, słoneczna pogoda w Wielkopolsce. A ja właśnie wracam z Tarnobrzega. Panie redaktorze, usłyszałem tekst, którym pan wspomniał, że nie jest, bo to na święta. To tak a propos tego, co pan uczynił, chciałem powiedzieć, że po świętach jest tak, że jest, bo się zepsuje. A to wszystko dzięki naszym kochanym żonom, teściowym, mamom. Także wszystkiego najlepszego i zdrowych, wesołych świąt życzę. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shiny and sparkly and splendidly bright, here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. Like a castle built upon a sandy beach, gone too soon. Like a perfect flower that is just beyond your reach, gone too soon. Born to amuse, to inspire, to delight, in one day, gone one night. Like a sunset dying with the rising of the moon, gone too soon. Autopromocja. Zapraszamy na wielkanocne spotkanie z metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem. Porozmawiamy o sensie świąt, ale także o chrześcijanach w zagrożeniu, o solidarności z ofiarami wojen i prześladowań oraz o tym, jak utrzymać świąteczne zawieszenie broni w wojnie na słowa. W niedzielę tuż po 12:00. Zapraszam także w imieniu Pawła Lisickiego. Beata Michniewicz. Autopromocja. Radio Navigator. Przed godziną 17:00 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Zaczynamy od informacji, którą podaje nam nasz słuchacz. Na drodze krajowej numer 7 na trasie Gdańsk-Elbląg utworzył się korek od miejscowości Cedry Małe do miejscowości Kiezmark. Czas przejazdu wynosi 1,5 godziny. Najprawdopodobniej jest jakiś wypadek. Korek jest tylko w stronę Elbląga. W stronę Gdańska ruch odbywa się normalnie. A teraz województwo mazowieckie, droga krajowa numer 50, odcinek Płońsk-Wyszogród w pobliżu miejscowości Bońki. Dwa samochody osobowe się zderzyły, policja w miejscu zdarzenia kieruje ruchem. W województwie zachodniopomorskim z kolei mamy utrudnienie na 10. Odcinek Stargard-Kalisz, pomorski, miejscowość Żółwino. Dwa samochody się zderzyły, droga jest zablokowana. W województwie mazowieckim...